prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jesteśmy razem. Pod tym hasłem w Warszawie świętowano Dzień Niepodległości Ukrainy. Norwegia będzie współfinansować wyrzutnie rakiet Patriot dla Ukrainy. Wielbiciele twórczości Romualda Lipki chcą, by jego imię nosiło jedno z lubelskich rąk. W Warszawie Polacy i Ukraińcy razem świętują Dzień Niepodległości Ukrainy. Hasło tegorocznych obchodów to Jesteśmy Razem. Za solidarność Polaków z Ukrainą, za wsparcie i pomoc podziękował na Placu Zamkowym ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Podnaruk. Dzisiaj bez waszego wsparcia, bez was, drodzy Polacy, może by nie było już tej Ukrainy. Bo myśmy w pierwszych dniach znaleźli tutaj schowek, znaleźli wasze wsparcie, a front otrzymał konieczne dla odbicia Kijowa czołgi i pociski artyleryjskie. Pamiętamy i zawsze będziemy to pamiętać. Minutą ciszy uczczono wszystkich, którzy zginęli walcząc o niepodległość Ukrainy. W czasie warszawskich uroczystości wręczone zostaną wyróżnienia dla Polaków wspierających Ukrainę. Niemal 600 milionów euro dołoży Norwegia do patriotów, które Niemcy chcą dostarczyć Ukrainie. Współfinansowanie systemu obrony powietrznej dla Kijowa zapowiedział norweski premier. Oslo przekaże środki na sfinansowanie dwóch systemów Patriot i potrzebnych do nich rakiet. Premier Jonas Gahr Støre oświadczył, że jego kraj wspólnie z Niemcami zapewni Ukrainie wysoce efektywny system obrony powietrznej. Premier Norwegii i kanclerz Niemiec ustalili szczegóły tej współpracy w lipcu w Berlinie. Na początku sierpnia rząd Friedricha Merca ogłosił, że dostawy systemów wkrótce się rozpoczną, a teraz premier Norwegii podał kwotę, którą Oslo wesprze zakupy. To nie jedyne wspólne działanie Norwegii i Niemiec w kwestii pomocy dla Ukraińców. Dla państwa broniącego się przed rosyjską inwazją kupują wspólnie radary obrony powietrznej od niemieckiego producenta i kolejny system obrony powietrznej powstający z kolei w Norwegii. Adam Górczewski, Polskie Radio. Stołeczna policja zatrzymała 27-letniego Gruzina i pasażera jego auta, 33-letniego Ukraińca, którzy w nocy mieli potrącić młodą kobietę na przejściu dla pieszych w centrum Warszawy. Kierowca był pod wpływem alkoholu, nie udzielił pomocy poszkodowanej i uciekł z miejsca wypadku. Kobieta przechodziła na zielonym świetle, z urazem głowy trafiła do szpitala. Jak mówił w TVP Info, młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z komendy stołecznej policji, zarządzona obława zakończyła się sukcesem. Informacja o tym zdarzeniu, a także o poszukiwanym pojeździe natychmiast trafiła do wszystkich policyjnych patroli pełniących służbę na terenie stolicy. I policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji w Alejach Jerozolimskich zauważyli osobową Hondę, która nosiła ślady pokolizyjne. Mówimy tutaj o uszkodzonej masce, a także rozbitej szybie czołowej. Policjanci zatrzymali ten samochód do kontroli. Za potrącenie pieszego pod wpływem alkoholu grozi do 3 lat więzienia. Jednak jeżeli obrażenia będą ciężkie, kara może wzrosnąć do 8 lat. Wielbiciele twórczości Romualda Lipki chcą, żeby jego imię nosiło jedno z lubelskich rąd. W tym celu przygotowali internetową petycję, pod którą zbierają podpisy. Fani proponują też, żeby na budynku przy ulicy Kołłątaja 5, w miejscu urodzenia i życia artysty, znalazła się pamiątkowa tablica. Pomysł zrodził się podczas internetowych dyskusji wśród fanów Romualda Lipki, mówi inicjator akcji Grzegorz Antosik. Pojawiało się wiele komentarzy co do tego, że akurat Lublin jest tą przestrzenią, z którą pan Romuald był bardzo blisko i nierozerwalnie związany, a jakoś brakuje takich miejsc upamiętniających jego osobę, jego twórczość. Romuald Lipko urodził się w 1950 roku w Lublinie, był współtwórcą i głównym kompozytorem Budki Suflera. Zmarł w lutym 2020 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro wszędzie pochmurno, a deszczowo będzie na północy i na wschodzie od 16 do 20 stopni, chłodniej na Podhalu około 15. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Halo, halo, dobry wieczór, tu Sopot na linii. Wszystkie książki świata. Jesteśmy na Festiwalu Literacki Sopot. W tle słychać już głos naszej dzisiejszej tłumaczki. Anna Luft jest z nami. Dobry wieczór, pani Anno. Dobry wieczór. A będziemy rozmawiać po polsku i po rumuńsku w dzisiejszym wydaniu Wszystkich Książek Świata, ponieważ to Rumunia była gościem honorowym tegorocznej edycji Festiwalu Literacki Sopot. Festiwalu, na którym program trzeci ma swoje pasmo. W jego trakcie rozmawiamy z polskimi autorkami i autorami, ale pisarze, pisarki z zagranicy pojawiają się w tym programie w niedzielę wieczorem na naszej antenie. A ponieważ Rumunia, to chciałem z wielką radością powitać w programie trzecim pisarkę z Rumunii, choć mieszkającą obecnie w Azji. Raluca Noć jest z nami. Dobry wieczór, Raluco. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Dobry wieczór i dziękuję bardzo za zaproszenie. Będziemy rozmawiać o twojej pierwszej książce, która ukazała się w Polsce. Książkę na polski przełożyła Olga Bartosiewicz-Nikolaev. Książka nosi tytuł Teo od 16 do 18. Za chwilę wyjaśnimy, o co chodzi w tytule, dlaczego taka, a nie inna to jest historia, ale ja bym od tej Azji chciał zacząć. Co sprawiło, że Rumunka postanowiła przenieść się na inny kontynent, tam pracować, no i tam pisać książki? Vă mulțumesc pentru întrebare. Asta și într-adevăr e o întrebare foarte bună, uneori mă întreb și eu. Dziękuję za to pytanie. Jest to bardzo dobre pytanie. Czasami sama sobie zadaję. În anul 2012 aveam un contract de 2 ani la o universitate din Leeds. W 2012 roku miałam dwuroczny kontrakt na uniwersytecie w Leeds. Și în calitate de antropolog am fost trimisă pe un teren la Tokyo. Jako antropolożka zostałam wysłana do Tokyo. Pentru mine chiar vorbeam mai devreme cu cineva de la Istanbul încolo, Asia nu prea exista pe hartă, nu mă interesa în mod deosebit. Dla mnie, nawet z kimś rozmawiałam ostatnio, tak naprawdę dalej niż Stambuł, to nic innego nie było. Asia tak naprawdę dla mnie nie istniała. Și cam din momentul care am ajuns la Tokyo am știut că nu mai e drum de întors. I od momentu kiedy wylądowałam w Tokio, to już wiedziałam, że już nie ma drogi powrotu. Și apoi vreo câțiva ani am continuat să fac drumuri dus întors Londra Tokyo. Potem przez kilka lat cały czas jeździłam między Tokio a Londynem. Iar apoi în 2019 m-am mutat în Vietnam pentru 2 ani. W 2019 roku przeprowadziłam się na 2 lata do Wietnamu. Apoi în Japonia pentru 3 ani. Potem na 3 lata do Japonii. Și acum sunt în Coreea de Sud. A teraz właśnie od roku mieszkam w Korei Południowej. A co sprawia, że to właśnie Azja jest miejscem twojego pobytu? Nie mogłaś się odnaleźć w Europie? Czy być może inne sprawy są powodem, dla których z perspektywy azjatyckiej patrzysz na świat? To też bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście patrzę na świat z perspektywy azjatyckiej. În așa măsură încât mă simt mai confortabil când văd în jurul meu asiatici decât când văd occidentali. I tak naprawdę mogę powiedzieć, że się lepiej, bardziej komfortowo czuję, kiedy wokół siebie widzę Azjatów, bardziej niż gdybym widziała ludzie mieszkające na zachodzie. Dar nu pot să spun că nu am fost fericită în Europa și din potrivă am avut niște oportunități de muncă foarte bune. Ale też nie mogę powiedzieć, że nie byłam szczęśliwa w Europie. Miałam bardzo po prostu ciekawe propozycje pracy. Doar că cumva specializările și zona de interes în care am ajuns să lucrez a tras după sine joburi unul după altul tylko în Asia. Po prostu te specjalizacje i tym, czym się zajmuję, tak naprawdę jedna po drugiej przychodziły oferty pracy, które jedna po drugiej po prostu zostały mi złożone. No dobrze, Weluku, ale jesteśmy w bardzo ważnym momencie, gdy chodzi o dzieje świata współczesnego. I chciałem cię zapytać o to, jak ty patrzysz na to, co dzieje się w Europie z perspektywy Korei Południowej, też kraju, w którym wiele się wydarzyło, gdy chodzi o kwestie polityczne. Mieliśmy niedawno wybory prezydenckie i w Rumunii, i w Polsce. Mówi się o takim silnym prawicowym zwrocie, nie tylko w Europie i w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle na całym świecie. Co o tym myślisz? Jak to widzisz stamtąd, z zupełnie innego końca świata? Într-adevăr este o aproape de neînțeles un soi de întoarcere. Aproape n-am înțeles ce s-a întâmplat acum 100 de ani și repetăm. Rzeczywiście jest to nie do zrozumienia, po prostu to się w tej chwili dzieje. Miało to miejsce 100 lat temu i najwyraźniej nie zrozumieliśmy, co się wydarzyło. Din punct de vedere al alegerilor a fost un an complicat ca pentru toată lumea, iar cumva la mine au fost la rând una după alta, mă rog, dacă e să luăm global Trump, apoi România, apoi Korea. Rzeczywiście z punktu widzenia wyborów to był bardzo skomplikowany rok. Dla mnie to było bardzo dużo tego. Najpierw były wybory w Stanach, Trump, potem w Rumunii, potem w Korei. Unele au fost sau terminat cu bine, altele mai puțin bine. Niektóre z tych wyborów się dobrze zakończyły, niektóre trochę mniej dobrze. Iar din punct de vedere al vederii mele dinspre Asia, spre Europa, poate că e ceva ce am preluat trăind acolo. I z punktu widzenia mojej perspektywy i tego, jak ja patrzę na to z Azji, na Europę, to być może to jest coś, co ja przejęłam stamtąd, z Azji. Dar mi se pare că acum lucrurile se întâmplă în Asia și că sunt mult mai dinamice și Europa e așa puțin încetinită și blocată. Wydaje mi się jednak, że to, co się w tej chwili wydarza w Azji, to jest takie bardzo dynamiczne, są bardzo dynamiczne wydarzenia. Europa jest gdzieś tak na boku i jest to mniej ciekawa sprawa. Și nu mă refer numai la tehnologie și toate lucrurile astea de care ne folosim. Nie mam na myśli teraz tylko technologię i to wszystko, czym z czego korzystamy na co dzień. Czyli la un soi de infuzie de tineret și un alt mod de a privi viitorul. Tylko też chodzi mi tutaj o młodzież, młodość, która jest tam wszędzie oraz na jaki sposób oni patrzą na przyszłość. Cred că cu mai puțină panică și mai multă încredere. Myślę, że są mniej spanikowani, mają większą nadzieję i tak. Nie mówiłem tego jeszcze Państwu, że nasza dzisiejsza audycja nadawana jest z Art Inkubatora przy Gorki 3, z Centrum Festiwalowego Literackiego Sopotu. Stąd te wszystkie odgłosy. Budynek żyje nawet o tej porze, więc proszę nam wybaczyć i się nie dziwić, że gdzieś ktoś może zbiegać po schodach, otworzą się drzwi albo coś za ścianą się będzie działo. Raluko, skąd się wzięła książka te od 16 do 18? Jakie są początki pisania przez ciebie tej powieści? Am să fiu onestă de la început, chiar dacă s-ar putea să par nebună. Będę szczera od samego początku, nawet jeżeli będzie się wam wydawało, że jestem szalona. Și am să spun că probabil datorită unor subiecte care mă preocupau. I powiem tak, że prawdopodobnie z powodu takich różnych idei, które mnie bardzo interesowały i którymi żyłam. Am început să aud pe Teo, am început să aud o voce care îmi spunea această poveste în felul ei. Zaczęłam po prostu słuchać Teo. Teo, która mi opowiadała właśnie swoją powieść, swoje opowiadanie w swój sposób. Și care nu m-a lăsat în pace până nu am spus povestea exact așa cum a vrut ea să fie spusă. I która nie dała mi spokoju do tego momentu, dopóki nie opowiadałam właśnie to jej opowiadanie tak, jak ona chciała, żeby mi to opowiadała. Și care m-a bântuit mult timp după ce a ieșit cartea, în așa fel încât abia am reușit să scriu următoarea. I która cały czas mnie męczyła, nawet po tym, jak już dawno napisałam tą książkę, i która dała mi spokój koniec końcem, dopiero jak już udało mi się napisać drugą książkę. A kim jest Teo i skąd do ciebie przyszła? Teo jest odtunar, Korea i są tumpla toate lucrurile din carte. Teo jest młodą dziewczyną, młodą osobą, która przeżyła te wszystkie rzeczy, o które ja opisuję w książce. Și am impresia că am întâlnit o dată în această viață la o conferință de antropologie. Wydaje mi się, że spotkałam ją raz w tym życiu na konferencji dotyczącej antropologii. Adică m-a ajutat să-mi imaginez pe această tânără pe care am întâlnit-o și să-mi imaginez că ea este Teo atunci când am încercat să pun în cuvinte povestea. To znaczy wyobraziłam sobie, usiłowałam sobie wyobrazić właśnie Teo wtedy, kiedy poznałam tę osobę na tej konferencji antropologicznej i usiłowałam w jej włożyć te słowa w usta, które potem zostały tutaj napisane. To co to jest za historia? Jaką historię zaczęła ci Teo opowiadać? Povestea este despre toate încercările prin care a trecut ea și cât de revolta e față de cât de invizibile sunt suferințele femeilor. Chodzi tutaj o taką opowieść dotyczącą wszystkie próby, czy wszystkie, no, wszystkie wydarzenia, które, przez które ona musiała przechodzić i to, że te wszystkie rzeczy, przez które kobieta musi przechodzić, tak naprawdę są niewidoczne. W jakim sensie niewidoczne? A toate aceste taburi, toate aceste lucruri despre care nu poți să vorbești și nu poți să le discuți cu altcineva, pentru că sunt rușinoase. Te wszystkie rzeczy, które są tabu, te wszystkie rzeczy, które są wstydliwe, o których nie możesz rozmawiać z innymi osobami. Și apoi tot felul de alte nedreptăți, cum ar fi, de exemplu, în mediul academic, o să dau doar un exemplu și am marșat pe asta mult în carte. I po drugie, taka cała seria niesprawiedliwości, które może się wydarzyć w świecie akademickim, mickim i ja o tym bardzo dużo napisałam w tej książce i podam jakiś przykład. Că cel puțin în anumite stiluri de a cita operele, scrierile altor cercetători. Że przynajmniej w takim sposobu cytowania książek napisanych przez innych badaczy se anonimizează genul în sensul în care într-un citat apare numele de familie și inițiala, prenumele de unde deducem de obicei sau presupunem că cercetătorul este bărbat. Anonimizuje się płeć tegoż badacza, który jest tam cytowany, podając tylko nazwisko i inicjały jego imienia i w ten sposób możemy wydedukować, że to jest mężczyzna. A szał, dacă ne gândim la un spectru de nedreptăți, se întâmplă absolut toate nedreptățile care se pot întâmpla unei femei. I myśląc właśnie o takim całym spektrum niesprawiedliwości, które mogą się komuś przydarzyć, to po prostu jej się przydarzyły właśnie wszystkie takie niesprawiedliwości, które mogą się przydarzyć kobiecie. Tu trzeba też zaznaczyć, że to oczywiście zależy trochę od języka, dlatego że na przykład w języku polskim, w przypadku typowo polskich nazwisk, kończących się na cka, ska i tak dalej, no trudno ukryć płeć badawczyni, ale z pewnością ten mechanizm, o którym mówi Raluca, ma miejsce i nie tylko w akademii czy na akademii. No dobrze, ale spróbujmy teraz opowiedzieć o kolejnych etapach życia Teo, bo ty je opisujesz. Skąd ona się wzięła? Do jakiego momentu jej życia doprowadzasz tę powieść? Cred că se oprește undeva la între 40 și 50 de ani. Myślę, że ta copilărie până la mijlocul vieții. Opowieść zaczyna się od dzieciństwa Teo i się kończy gdzieś tak, jak ona ma 45-50 lat. Iar am să mă refer cumva direct la titlu pentru că mi se pare că, na temat tego tytułu, ponieważ wydaje mi się... Mi se pare că referința pe care o fac la filmul lui Agnes Varda, Cleo de Saint-Cassette, że to, o czym tutaj ten tytuł mówi, to znaczy, że myślę o tym filmie. Cleo od 5 do 7, tak? Agnes Varda. Ajută un eventual cititor familiarizat cu filmul și cu opera lui Agnes Varda. Może pomóc takiego czytelnikowi, który zna po prostu zarówno ten film, jak i twórczość Agnes Wagner. Să-și imagineze că este vorba de un diagnostic de cancer. Żeby sobie właśnie wyobrazić, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z taką diagnozą dotyczącą raka. Și este un diagnostic care se întâmplă de obicei sau în cea mai mare măsură, prevalența cea mai mare este la femeile peste 30 de ani. Este o diagnoza dotyczącej choroby, która najczęściej występuje u kobiet powyżej 30 roku życia. To o tym za chwilę, ale jeszcze wrócę do życia twojej bohaterki. Szkoła podstawowa, średnia, studia, podróże, nie tylko we własnym kraju studiuje i spotyka w każdym miejscu nowych ludzi. Czy Teo jest osobą towarzyską? Jak byś określiła jej charakter? Co się jej przydarza w tym okresie? No, czy naprawdę charakter jej jest unul sociabie, co da kasta i arfi, czy mam bunę deskriery? Nie wiem koniecznie, czy ona jest osobą towarzyską, czy to jest też najlepszy opis? Mi se pare, że jest pur simplu anuncat în viață. Wydaje mi się, że po prostu ona tak jak gdyby w tym życiu jest tak, no, bez żadnego koła ratunkowego, po prostu. Și din punctul de vedere, cred că nu e o tânără atipică, pentru că așa suntem cu toți aruncați în viață. I z tego powodu nie wydaje mi się, że to jest jakaś osoba taka, no, zupełnie jakaś wyjątkowa, ponieważ tak naprawdę wszyscy przez to przechodzimy, nagle musimy się zmierzyć z życiem. Doar că am vrut să surprind, apropo de Asia și circulația asta pe care o practicăm cu toții na acest mileniu. Tylko po prostu chciałam tutaj też oddać a propos Azji i tych wszystkich podróży w tym okresie, w tym nowego stulecia. Care este traseul posibil al unui tiner în ziua de azi, ceea ce poate nici acum 30-50 de ani nu putea fi imaginat. Jaka mogłaby być droga, no, młodej osoby dzisiaj, teraz? Coś, co sobie mogliśmy sobie prawie, że nie wyobrazić 30 czy 50 lat temu. Jaka jest ta nowa droga? Mi se pare că se călătorește mult mai ușor. Wydaje mi się, że o wiele łatwiej jest nam podróżować. Se poate munci din mai multe locuri, mai ales acum cu telemuncă. Możemy pracować z różnych miejsc, zwłaszcza teraz, tą pracą na odległość. Și atunci cumva toată planeta devine un mic sat. I tak naprawdę wtedy to cała nasza planeta staje się taką małą wioską. Tineri între ei se conectează mult mai ușor și au același genul de preocupări, comunică destul de ușor. Obecna młodzież dzisiaj bardzo łatwo komunikuje, bardzo łatwiej, o wiele łatwiej się poznaje i komunikuje między sobą. Și asta mi s-a părut important de sublinia. I to mi się wydawała taka rzecz bardzo ważna do podkreślenia. To jest znak naszych czasów? Jedna z opowieści o naszych czasach? Ta mobilność? Da, pentru mine este și tak, dla mnie jest. Mă preocupă subiectul mai ales pentru că aceasta este și specializarea mea ca antropolog, migrația. I bardzo się tym zajmuję się tym tematem, ponieważ na tym też polega moja specjalizacja jako antropolog. A dlaczego właśnie tym się zajęłaś jako antropolożka? Inițial pentru că interesul la momentul în care eu am început să muncesc pentru România era acest subiect al migrației. Pierwotnie dlatego, że w momencie, kiedy zaczęłam pracować jako antropolożka, właśnie jeśli chodzi o Rumunię, to było najciekawszym tematem, którym się mówiło, o tej migracji. Era o migrație masivă a românilor, în special în Italia, Spania și alte țări din Europa. Mieliśmy do czynienia z masywną migrację Rumunów do takich krajów jak Hiszpania, Włochy. Și apoi am început să lucrez în spații în afara Uniunii Europene, de exemplu la Tokyo. Potem zaczęłam pracować w takich krajach poza Unią Europejską, jak na przykład w Tokio. Și ceea ce e interesant este că în timp am devenit, bineînțeles, cu aceste contracte, eu însămi un migrant. I co jest ciekawe, że właśnie podczas tych umów, które otrzymałam o pracę, sama stałam się migrantką. Și cumva m-am trezit uitându-mă la fenomenul acesta, cumva și din afară, dar și dinăuntru. I w pewnym sensie zaczęłam patrzeć na to całe zjawisko, zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. To jest bardzo ciekawe, istotne i ważne, o czym mówisz, tak myślę, dlatego że pewnie doświadczenie, ten rodzaj doświadczenia ciągłego przerzucania się z jednego miejsca na świecie w drugie, w związku z pracą czy z kolejnymi etapami edukacji, te doświadczenia dzielą z Teo i z tobą, słuchaczki i słuchacze naszej audycji. Po wejściu Polski i Rumunii do Unii Europejskiej granice stały się dla nas otwarte. W pokoleniu naszych rodziców to było nieprawdopodobne, żeby się w ciągu jednego dnia przenieść do San Francisco czy do Korei Południowej. Teraz wystarczy mieć pieniądze, kupić bilet i po prostu ruszyć w drogę. I to jest opowieść o naszych czasach. Teo na pewno jest znakiem naszych czasów. Jej życie jest opowieścią o naszych czasach. No dobrze, ale jednocześnie w 2025 roku dożyliśmy takiego momentu, w którym te granice powoli zaczynają się zamykać. Ludzie z innych części świata już nie są tak miło widziani, mile widziani w różnych miejscach. Od Stanów Zjednoczonych po Azję, od Australii po Skandynawię. Co się z takiego stało, twoim zdaniem, Raluko, że nagle przestał się ten świat otwierać, że zaczął się zamykać. Kiedy primurunko są dumplat sukcesyw niște lucruri care au făcut foarte mult rău într-un timp foarte scurt. Myślę, że przede wszystkim no, wydarzyło się kilka rzeczy sukcesywnych, które bardzo źle zrobiły w bardzo krótkim czasie. Respektive o pandemie și un șir de războaie. Chodzi mi tutaj o pandemię, ale o też cały szereg wojen. Și că toată această derută este un teren extraordinar de propice pentru extremisme de toate felurile și mai ales de dreapta. I że to i ta, ta cała sytuacja, która się pojawiła w wyniku tych wydarzeń, no jest bardzo dobrym takim taką pożywką, bardzo dobrą pożywką dla partii, które są ekstremistycznych, oczywiście ekstremistycznych prawicowych. Și că cel mai simplu e să ne întoarcem la să fluturăm eternele valori ale statului național, care mie mi se pare o instituție decrepită. I że oczywiście najłatwiejszą rzeczą byłoby przede wszystkim brać na sztandary wartości państwa nacjonalistycznego, które dla mnie, które oczywiście ja to uważam jako rzecz no, nie do przyjęcia. A co się stało? Właściwie gdzie jest źródło tego, że wiele osób, ludzie z tych państw, z tych narodów, które same 20-30 lat temu zaczęły wysyłać swoich młodych i nie tylko w świat, żeby zaczęli się uczyć, żeby podejmowali gdzieś pracę, stawali się migrantami w nowych miejscach, nagle zaczęli się obawiać migrantów z innych części. Skąd to błędne koło właściwie, ten rodzaj rozumowania, który no, wymyka się logice? Cred că e în același vid de logică, cum ar fi, de exemplu, relația între abuzator și abuzat, care la rândul lui devine abuzator. Myślę, że to samo jest, tak samo jak bez żadnej logiki, no taki krąg, który pokazuje, jakie są stosunki między osobą wykorzystywaną i osobą, która go wykorzystuje. Bineînțeles, nuanțând și prin asta nu vreau să spun că toți migranții sunt abuzați sau abuzatori. Oczywiście, tutaj trzeba brać poprawkę, ponieważ nie chciałabym powiedzieć, że wszyscy migranci są albo osobami wykorzystywanymi, albo osoby, które wykorzystują. Dar mecanismul este destul de similar, lar și rebuțin în român avem o expresie sau în engleză. Mechanizm jest dosyć podobny, przynajmniej w Rumunii mamy takie powiedzenie. Când cineva nu trimite liftul înapoi. Albo też po angielsku, kiedy ktoś po prostu nie odsyła z powrotem lektury. Pur și simplu... niște oameni care se trezesc la un moment dat într-un anumit statut. Chodzi o to, że w pewnym momencie pewni ludzie budzą się nagle z pewnym statusem. Nu vor ca și alții să aibă acces la același gen de resurse sau experiență. Nie chcą, żeby inni także mieli dostęp do, albo nie mieli takich samych doświadczeń. Albo na przykład jak w przypadku wielu osób, które biorą udział w polskich wyborach. Mieszkają od lat w zupełnie innym miejscu w Europie, czy szerzej w świecie, ale wciąż mają prawa wyborcze w swojej ojczyźnie, żyją w społeczeństwie multietnicznym, wielokulturowym, osiedli tam, musieli nawiązać relacje, nie wracają, czyli czują się dobrze, ale w wyborach dotyczących ich ojczyzny mówią nie tym, którzy ewentualnie chcieliby stać się częścią społeczeństwa polskiego, czy rumuńskiego, czy węgierskiego, czy austriackiego, można by długo wymieniać, a na Stanach Zjednoczonych kończąc. Exact, absolut. Acesta mi se pare și mie un paradox. Tak, rzeczywiście. I mi się to też wydaje, że to jest paradoks. Și chiar apropo de votatul diasporei. I a propos głosowania przez diasporę. Eu nu mai locuiesc în România din anul 2002 în mod constant. Nie mieszkam już na stałe w Rumunii od 2002 roku. Și mă simt foarte ciudat de câte ori merg să votez la vreo ambasadă. I czuję się bardzo dziwnie, ilekroć muszę pójść i głosować w ambasadzie rumuńskiej. Mi se pare că nu mai am niciun drept să decid asupra felului în care trăiesc românii din România. Wydaje mi się, że nie mam już żadne prawo do tego, żeby zadecydować, w jaki sposób mają żyć Rumuni, którzy żyją i mieszkają w Rumunii. Asta nu este un drept garantat. De fapt, majoritatea statelor nu lasă diaspora să voteze. To nie jest prawem, to nie jest prawo zagwarantowane. Tak naprawdę większość państw nie pozwala diasporze na głosowanie. Și mi-ar plăcea să se deschidă o discuție națională, un referendum legat de dreptul diasporii de a vota. Eu personal, ca străin, sunt împotrivă. I bardzo bym się cieszyła, gdyby się rozpoczęła taka debata narodowa w Rumunii. Oczywiście na temat tego, czy diaspora rumuńska powinna, czy też nie być dopuszczona do głosowania. Ja osobiście jako cudzoziemiec jestem przeciwko temu. To teraz wracamy do książki. Przypomnę, że gościnią audycji Wszystkie Książki Świata jest Feluka Noć, rumuńska pisarka mieszkająca w Azji, gościni kończącego się właśnie festiwalu literacki Sopot, którego Rumunia była gościem honorowym. Powieść wydana po polsku nosi tytuł Teo od 16 do 18. Ja mam egzemplarze dla słuchaczek i słuchaczy. Gdyby chcieli Państwo przejąć, to proszę do mnie pisać. książki@polskieradio.pl. Wróćmy teraz do bohaterki. Pojawia się w jej życiu agresywna forma raka, rak szyjki macicy, i ma to związek z wirusem HPV. To jest jeden z tych tematów tabu, o których mówiłaś na początku. Dlaczego stało się to dla ciebie istotne, by o HPV, o wirusie, o agresywnej formie raka, o szczepieniach na HPV napisać w swojej książce? Myślę, że to jest sprawa międzynarodowa. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie młodych i starszych kobiet, a także młodszych i starszych mężczyzn. Fakty, rzeczywistość kontra świadomość. Jak to wygląda? Kasa, ja de la început. Żeby zacząć od początku. Am lucrat pentru 3 ani într-un proiect. Przez 3 lata pracowałam w projekcie. În care treaba mea ca antropolog era să urmăresc viața unor pacienți. W którym moja praca jako antropolożka polegała na tym, że miałam po prostu śledzić życie pewnych pacjentów. Care se recuperau din diverse forme de cancer. Które teraz właśnie te osoby dochodziły do siebie po różnych rodzajach raka. Mai exact, porțiunea dintre sfârșitul tratamentului și reintegrarea pe piața muncii. Tak naprawdę miałam śledzić ich życie od końca tej choroby i aż do początku ich reintegracji na rynku pracy. Și uitându-mă pe diverse studii și statistici. I czytając, śledząc różne studia i różne statystyki. Cel mai nedrept mi s-a părut cancerul de col uterin. Najbardziej takim niesprawiednim rodzajem raka to mi się patało właśnie rak szyjki macicy. Tocmai pentru că este atâta forme de a-l preveni. Zwłaszcza dlatego, że jest tak dużo możliwości po prostu do zwalczania go albo do niedopuszczenia, do zapobiegania. Dar rămâne sub acest nor de care nu mai scăpăm al rușinii. Ale cały czas jest to owiane po prostu taką tajemnicę wstydu, której nie możemy przekraczać. Și mai m-a mai îngrozit ceva în termen de statistică. România stă cel mai prost din Uniunea Europeană la rata incidencji kancerului ekoluterin. I jeszcze jedna rzecz mnie bardzo, bardzo zmartwiła właśnie czytając te statystyki. Rumunia jest na najwyższym miejscu, jeżeli można powiedzieć, na podium, jeżeli chodzi o odsetek osób chorych po prostu na ten rodzaj raka. Și pentru că spuneați că e o problemă internațională sau globală. I dlatego, że mówił pan, że jest to tak naprawdę problem międzynarodowy albo też globalny. Unii se descurcă mai bine decât alții. Niektórzy sobie z tym lepiej radzą niż inni. Și exemplul pe care îl dau uneori este Australia. Przykład, którego przywołuję, to jest Australia. Unde predicțiile sunt că undeva în 5 la 11 ani. Gdzie przewiduje się, że gdzieś za 5-10 lat cancerul de col uterin va fi complet eliminat datorită unui program de vaccinare susținut. Właśnie rak szyjki macicy po prostu będzie już kompletnie nieobecny, nie będzie go właśnie dzięki takim programom szczepieniowym, które są cały czas wdrażane. No tak, ale to jest istotny wątek, do którego doszliśmy. Kwestia świadomości osób dorosłych, gdy chodzi o ich zdrowie, ale także zdrowie dzieci, bo przecież na wirus HPV, który może prowadzić do agresywnych form raka szyjki macicy, można szczepić. Ale to też w wielu miejscach wciąż jest temat tabu, a wiemy, co się wydarzyło, gdy chodzi o szczepienia na całym świecie w okresie pandemii. Exact. Vaccinul este, trăiește un moment foarte prost în istorie. Tak, dokładnie. Można by powiedzieć, że szczepienia nie mają dobry moment w historii, dobrą pasę. Dar în ceea ce privește vaccinul împotriva HPV. Ale jeżeli chodzi o szczepienie przeciwko HPV? Nu avea un statut foarte bun nici înainte de pandemie. No, nie cieszył się bardzo dobrą ramą także przed pandemią. Pentru că primele variante oferite de ponieważ companii farmaceutice, w pierwszych wariantach oferowanych przez firmy farmaceutyczne, plutea așa mai mult ca zvon de fapt, posibilitatea. Były takie przypuszczenia, a tak naprawdę bardziej jako różne plotki, że po takim szczepieniu dana osoba mogłaby zostać bezdzietną. Și este ceva ce a rămas în imaginarul colectiv și mai ales în mintea părinților tinerilor care ar urma să se vaccineze. I jest to coś, co zostało po prostu w głowach osób, które miały się poddać tym szczepieniom, tak naprawdę w głowach rodziców tych młodych ludzi, którzy powinni być szczepieni. Iar al doilea lucru despre care aș vrea să vorbesc și care mi se pare destul de trist. Druga rzecz, o której chciałabym powiedzieć i która mi się wydaje bardzo smutna, este cumva atitudinea întregului sistem medical. To jest naprawdę jak gdyby podejście całego systemu ochrony zdrowia. Și indiferența sistemului medical. A także to, że jest na obojętność też systemu zdrowotnego. Pentru că acest cancer de col uterin lovește după vârsta la care femeile și-au făcut deja copiii. Ponieważ właśnie rak szyjki macicy, na to można się rozchorować w wieku po tym, jak kobiety już urodziły dzieci. Și bineînțeles, simplificând și schematizând foarte mult, faptul că femeile aceste incubatoare și-au făcut treaba, apoi nu prea ne mai pasă de starea sănătăților. Można to tak powiedzieć, bardzo upraszczając, że kobiety, po tym jak zostały potraktowane, w cudzysłowie jak jakieś inkubatory, już robiły to, co do nich należały, to nie należy się za bardzo przejmować ich zdrowiem. To powiedzmy teraz, Radłuko, jeżeli mogę o to prosić, tutaj bym jednak chciał trochę, byśmy weszli w głąb twojego tekstu, twojej opowieści. Jak się Teo dowiaduje o tym, że choruje i jak wygląda jej terapia? W sposób bardzo obrazowy to wszystko tu przedstawiasz. Cierpienie ciała, ale też cierpienie umysłu, różne stadia tej walki. Skąd, w jaki sposób udało ci się tak bardzo intensywnie wejść pod skórę, w skórę i pod skórę osoby, która choruje i walczy z agresywną formą raka szyjki macicy. Pot să spun că m-am folosit în primul rând de toate mărturisirile și interviurile pe care le-am făcut cu pacienți din. Przede wszystkim użyłam też wszystkie wywiady i wszystkie zeznania, czy też które mi się udało uzyskać w wyniku rozmów z pacjentkami. Din cadrul acestui proiect de 3 ani despre care vorbeam. W ramach tego projektu 3-letniego, o którym wspomniałam. Și îmi place să dau un exemplu. Una dintre doamne mi s-a părut incredibil cum a putut să pozitiveze această experiență. I chciałam bardzo często właśnie lubię podać taki przykład, taki pani, która mimo tego doświadczenia była bardzo pozytywna, jak gdyby zrobiła z tej choroby i z tego całego doświadczenia coś bardzo pozytywnego. Meseria jej era de jockey. Ona była jockeyem. Și pentru că avea metastaze la sânul drept, i-a fost amputat. I dlatego, że już miała metastazy prawej piersi, która została amputowana. Și mi-a spus că, până la urmă, e mai bine pentru că o încurca oricum în munca ei de a ține hățurile. Powiedziała mi, że tak naprawdę to jest nawet lepiej, jeśli chodzi o jej zawód, ponieważ łatwiej jest trzymać i konia. Deci am avut szansa să ascult un număr imens de povești. Tak naprawdę miałam niesamowitą szansę, ażeby wysłuchać niezliczoną liczbę takich historii. Și în afară de asta, poveștile din proximitatea mea, foarte multe prietene, colegi, femei din jurul meu s-au confruntat cu acest virus. Oprócz tego bardzo dużo historii moich przyjaciółek, koleżanek, różnych znajomych, które po prostu musiały walczyć z tym wirusem. Iar apoi trebuie să recunosc că am țesut povestea, mai ales drama și toată suferința. A potem muszę się przyznać, że w ten sposób skonstruowałam, czy też opisałam tą całą opowieść, dramat, a także cierpienie. Cumva pe patimile lui Isus. W pewien sposób mając jako wzór cierpienie Jezusa. Și mi-am imaginat-o pe Teo ca un fel de mesia a modernității. I wyobraziłam sobie Teo jako taką jakiegoś mesjasza tych czasów współczesnych, współczesności. Nie bałaś się tego porównania? Ktoś mógłby powiedzieć, że wykorzystujesz kwestie religii, kwestie duchowości do opowieści o cielesności w świecie ludzi, którzy no nie tylko są bardzo mobilni, ale też na przykład mają bardzo wielu partnerów seksualnych w swoim życiu. Pewien rodzaj połączenia sacrum i profanum. Frică nu mi-a fost și oricum n-aș fi avut de ales. I tak naprawdę nawet nie miałam innego wyboru. Pentru că de câte ori am încercat să ori să diminuez sau să scot partea aceasta din poveste. Ponieważ ilekroć usiłowałam jak gdyby ograniczać tą część mojej powieści albo w ogóle jej wyłączyć. Teo a venit și pur și simplu s-a revoltat și m-a terorizat să las povestea așa cum e. Tak naprawdę Teo do mnie ciągle powracała i mnie sterroryzowała i mnie zmusiła do tego, żeby zostawić tą powieść tak, jak ona była. Și pot să vă spun experiențe de aproape de zona crepusculară. I mogę opowiadać o takim doświadczeniu, które w ogóle jest na granicy prawie że dwóch światów. În care și eu și editoarea cărții. W których zarówno ja, jak i wydawczyni tej książki. Am pierdut bucăți și capitole modificate ca să nu fie atât de evidentă partea. Straciłyśmy duże części takich rozdziałów, które były już zmienione. Și cu ocazia asta aș dori cumva nu să-mi cer scuze cititorilor, dar să-i fac să înțeleagă. I przy tej okazji chciałabym nie tyle przeprosić czytelników, tylko chciałabym im wytłumaczyć, tak żeby oni zrozumieli. Că până la urmă nici felul în care a fost scrisă, nici limbajul, nici structura și nici povestea nu a fost alegerea mea, cea lui Teo. Że koniec końcem ani sposób, w jaki została napisana ta powieść, ani język, ani nic związane z tą powieścią, to tak naprawdę nie było to, co ja sobie wyobrażałam, albo to, jak ja bym to napisała, tylko to po prostu było wszystko narzucone przez Teo. Ktoś powie wygodne. Am făcut tot ce am putut eu mai bine ca să spun povestea aceasta cu mijloacele pe care am avut eu la îndemână, atât ca cercetător, cât și ca scriitor de literatură. Wszystko, co w mojej mocy, żeby ta książka tak wyglądała, żeby była jak najlepiej napisana, za pomocą wszystkich narzędzi, których miałam do dyspozycji jako antropolożka i jako pisarka. Jeszcze dodam do tego, o czym mówi Raluca Noć, nasza gościni na Festiwalu Literacki Sopot, autorka powieści Teo od 16 do 18, że te wątki związane z kwestiami religijnymi no wielokrotnie się objawiają czytelnikom w trakcie lektury. Ty wspominałaś o tym zestawieniu cierpienia bohaterki z cierpieniem Jezusa, ale też spotykane przez nią w kolejnych miejscach na świecie osoby mogą być traktowane, odczytywane jako apostołowie, którzy towarzyszą jej w tej drodze. Ale to nie jest tylko jedno skojarzenie religijne związane z Nowym Testamentem i historią Jezusa Chrystusa. To jest także opowieść w jakimś sensie ze Starego Testamentu, dlatego że języki, których używasz, no, w sposób naturalny prowadzą odbiorców do historii wieży Babel. Skąd też ta językowa potrzeba eksperymentu? Mulțumesc pentru observațiile acestea și sunt într-adevăr valide. Dziękuję bardzo za te spostrzeżenia. One są rzeczywiście prawdziwe. Și mă bucur foarte mult că ați citit cu atâta atenție. Bardzo się cieszę, że pan tak wnikliwie przeczytał tą książkę. Iar partea de Babel, tocmai am vrut să o readuc în actualitate, tocmai în discuția legată de globalizare și de felul în care mișcăm. Babel, to właśnie chciałam, właśnie, żeby ona ponownie, że się tutaj wybrzmiała a propos tej dyskusji na temat migracji i na temat tego, co się dzieje dzisiaj. Ona rzeczywiście spotyka się z tymi wszystkimi apostołami. Imiona to także imiona oryginalnych apostołów. Tylko, że są to imiona w języku krajów, w których ona je poznaje. A z Polski to który jest apostoł? Maciej. Jest dar... întâmplarea că se întâmplă, este tot un nume de apostol, de aceea l-am ales. Tak naprawdę to Maciej. Maciej, tak, to tak naprawdę to tylko jest przypadek, że wybrałam akurat to imię i tą osobę. Și din puținele întâlniri pe care le-am avut cu diversi polonezi, am construit un personaj. Z bardzo nielicznych spotkań, które miałam z Polakami, to tak naprawdę w ten sposób udało mi się tego apostoła tutaj opisać. Iar acum rămâne pentru cititorii din Polonia să-mi spună dacă este credibil. A teraz czekam tylko na opinię polskich czytelników, żebym się dowiedziała, czy on jest rzeczywiście, jest taką osobą, która istnieje w rzeczywistości, tak? Tak, ale żeby wyjaśnić, dlaczego istnieje, musimy przenieść się do roku 2005. 20 lat temu zmarł papież Jan Paweł II. I historia świata właśnie z tego dnia jest w Teo od 16 do 18 opowiedziana. Dla Teo papież Polak nie jest kimś bardzo wyjątkowym, ale Maciej, jeden z bohaterów twojej powieści, przeżywa coś na kształt duchowego uniesienia. I to jest świetnie opowiedziana historia o tym, co przeżywali Polacy wtedy, kiedy papież długo umierał. I gdy zmarł 2 kwietnia 2005 roku, ale dla wielu 20 lat po śmierci Jan Paweł II wciąż jest autorytetem. I myślę, że ta opowieść o reakcji Macieja na śmierć papieża jest nieprawdopodobnie trafna i trafiona. Ktoś ci o tym opowiadał? Mi sa się powestit dla momentu respektive w Tremu Brukseli. Opowiadano mi także. Wtedy, kiedy się to wydarzyło, mieszkałem w Brukseli. Și cunoșteam destul de mulți polonezi. Znałam dosyć dużo Polaków. Și asta am putut să observ din afară. I to jest też rzecz, która ja mogłam sama zaobserwować z zewnątrz. Și m-a impresionat și pe mine foarte mult. Mi s-a părut extraordinar. To zrobiło też na mnie bardzo duże wrażenie. Mi się wydawało, że to było coś wyjątkowego. Și nu pot decât să mă bucur dacă îmi spuneți că am reușit să surprind ceea ce credeam că am văzut. Cieszyć teraz, jak mi pan mówi, że udało mi się to dobrze odczuć i opisać to, co wtedy widziałam. Și mai mult vreau să spun că pentru Teo papa este cineva extraordinar de important. Więcej, chciałabym powiedzieć, że dla Teo papież jest kimś bardzo ważnym. Și revine în atât de multe feluri de-a lungul cărții, încât sper să fie o bucurie pentru cititorii polonezi să descopere. On się pojawia tak często i w tak dużo miejscach w tej książce, że mam nadzieję, że to będzie też taką radością dla polskich czytelników, jak to zobaczą i odkryją. Czytanie o tym 20 lat później robi wrażenie nie tylko z powodu przywoływania sobie tamtego okresu w historii Polski i w jakimś sensie świata, ale też dlatego, że przez te dwie dekady coraz częściej mogliśmy usłyszeć, że świat stanął na krawędzi i doszło do tego, co nazywane jest kryzysem duchowości. I że na przykład popularność obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, fakt, że on został wybrany ponownie, to wszystko wzięło się stąd, że on umiejętnie trafił w potrzeby tych, którzy właśnie czuli się zagrożeni swego rodzaju miałkością w sferze duchowości. Potrzebowali oparcia w czymś, co nie jest do końca namacalne, do uchwycenia. Odnosi się do rzeczy stricte duchowych. Jesteś i obserwacja mnie tutaj szali na farę, że nie mają legatura ku Polonia, czy mają multe cery. Jest to także moją, taką samą mam też spostrzeżenie i moją obserwacją i to z zewnątrz, i to nie tylko względem Polski, ale także względem innych krajów. Po să vă spun că și în România există un soi de reviriment, mai ales al tinerilor, de racordare la Biserica Ortodoxă și de practică religioasă. Powiedzieć, że również w Rumunii jest taka tendencja takiego odrodzenia się, jak gdyby tego, że młodzi ludzie z powrotem zwracają się do kościoła prawosławnego, chodzą do tego kościoła odrodzenia się tego życia właśnie duchowego, prawosławnego? Casa nu mai vorbim de locuri unde nu există tradiție creștină. Nie mówiąc już o takich miejscach, gdzie nie ma jakiejś tradycji chrześcijańskiej. Cum sunt Vietnam și Corea, țări în care trăiesc și am trăit. Jak na przykład Wietnam albo Korea Południowa, kraje, gdzie mieszkałam i mieszkam w tej chwili? În care am văzut atât de multe biserici și atât de mulți credincioși, cum n-am crezut că e posibil. Gdzie widziałam tak dużo kościołów i tak dużo osób wierzących, że nigdy sobie bym nie wyobrażała, że coś takiego istnieje. Deci nu mi se pare un subiect evitabil. Także nie wydaje mi się, że mogłabym nie napisać o tym. A z czego twoim zdaniem ten zwrot religijny, powrót do wartości chrześcijańskich nie tylko się bierze? Może po prostu niepohamowany rozwój, postęp cywilizacyjny dla wielu osób jest zagrożeniem, przerasta ich to, co się dzieje dookoła. Nie są w stanie sobie poradzić z tym, jak bardzo w ciągu jednego pokolenia, życia jednego pokolenia, zmienił się świat, w którym żyjemy. Jest cumva și un leitmotiv al științelor sociale. Există o literatură mamut pe tema asta. Tak, istnieje, to jest taki rodzaj leitmotivu też nauk społecznych. Istnieje bardzo duża literatura na ten temat. Exact cum spuneați, o reacție și o dezîncântare la modernitate. Tak jak pan właśnie to mówił, jest to taka reakcja oraz takie odczucie niepewności i lęku wręcz, jeśli chodzi właśnie o ten postęp. Și o un soi de dorință și de nostalgie pentru viața mai simplă, mai atașată la natură și la valorile. Jest też taki rodzaj tęsknoty i takiego pobożnego też można by powiedzieć życzenia powrotu do takiego życia bardziej spokojnego, powrotu do natury. Și cred că în momentul acesta în care mai intervine și toată nebunia cu inteligența artificială. I myślę, że w tym momencie, kiedy mamy do czynienia teraz też z rozwojem, niepohamowanym rozwojem inteligencji, sztucznej inteligencji, oamenii se simt pur și simplu bombardați și simt nevoia să se agațe de partea spirituală. Ludzie po prostu czują się zbombardowani przez to wszystko i czują taką potrzebę po prostu zahaczenia się o tą część, o tą duchową. Kończąc powoli nasze spotkanie, o dwie rzeczy jeszcze chciałem Cię poprosić. Po pierwsze, byśmy tym, którzy być może nie są tak blisko zaprzyjaźnieni z kinem europejskim, kinem francuskim, byś wyjaśniła tym, którzy są z nami, słuchając nas albo na żywo, albo w podcaście, to zestawienie Teo od 16 do 18 i Cleo od 5 do 7, myślę o filmie Anie Swardy z 1962 roku. Wyjaśnijmy raz jeszcze tę zależność. Aż wraz z pondo lucru, mai întâi să răspund la întrebarea noastră. Chciałabym jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach przed odpowiadaniem na to pytanie. Că într-adevăr titlul Teo de la 16 la 18. Rzeczywiście ten tytuł Teo od 16 do 18 face referire la filmul autoarei franceze Agnès Varda. To oczywiście to przede wszystkim jest taką referencją do tytułu filmu francuskiej reżyserki Agnès Varda. Cleo de Saint-Cassette, Cleo de la 5 la 7. Cleo od 5 do 7. Și cumva linia poveștii este similară în sensul în care eroina se confruntă cu un diagnostic de cancer. I można powiedzieć też, że linia tej całej powieści jest też bardzo podobna w tym sensie, że bohaterka po prostu książki musi się zmierzyć z diagnozą raka. Rekomand filmul și nu doar acest film al lui Agnès Varda, ci toate filmele ei. Rekomenduję bardzo gorąco, polecam ten film Agnès Varda, ale nie tylko ten film, tylko w ogóle wszystkie jej filmy. Iar al doilea lucru pe care vreau să-l spun. A drugą rzeczą, jaką chciałam powiedzieć. Este că titlul de lucru al cărții nu a fost acesta. To jest to, że tytuł roboczy tej książki to nie był ten tytuł. Titlul de lucru a fost doar cifrele 16-18. Tytuł roboczy to tak naprawdę były te cyfry 16-18. Și spre final, când editoarea cărții mi-a spus că nu este posibil pentru că e greu de căutat pe Google. Pod koniec pracy na tą książkę, kiedy wydawczyni mi powiedziała, że jest to niemożliwe, żeby ten tytuł tak został, ponieważ będzie to bardzo, bardzo ciężko to znaleźć na Google. Am început să ne gândim împreună cum am putea să facem un titlu mai... Zaczęłyśmy razem o tym myśleć, jak możemy nadać jakiś taki tytuł bardziej... Mai găsibil. Bardziej do znalezienia. Și am tastat odată, vorbeam pe Messenger, am tastat odată de la 16 lat. Rozmawiałyśmy Messengerem i obie w tym samym momencie właśnie napisałyśmy Teo od 16 do 18. Și atunci eu asociez până și acest moment părții de zonă crepusculară în care eroina și-a ales inclusiv titlul cărții. Ja myślę, że to jest coś, też coś, które należy do takiego pogranicza między światami rzeczywistym i nierzeczywistym, mówiąc, że bohaterka naszej książki tak naprawdę wybrała sobie ten tytuł. Czy, ostatnie pytanie, zdarzyło ci się, albo często ci się zdarza, że przychodzą, podchodzą do ciebie czytelniczki, czytelnicy i mówią, to ja jestem Teo. Tot timpul și, cały czas. Karta a ieșit în pandemie, în cel mai greu lockdown. Podczas pandemii, w największym lockdownie. Și bineînțeles că n-am putut să fiu, nu au existat evenimente. Nu... I oczywiście nie było żadnych spotkań autorskich, niczego. În schimb, am început să primesc mesaje de la zeci de cititoare. Zaczęłam dostawać maile, no, jakiekolwiek wiadomości od tysięcy czytelniczek. Care, da, spuneau, eu sunt Teo, sau mama mea este Teo, mama mea a murit de cancer, de coluterin. Tak, ja jestem Teo, albo moja matka jest Teo, albo moja matka zmarła wskutek raka szyjki macicy. Și m-au impresionat extraordinar. Które oczywiście zrobiły na mnie no, ogromne wrażenie. Książka Teo od 16 do 18 z Rumuńskiego została na polski przełożona przez Olgę Bartusiewicz-Nikolajew. Książki mamy, przypomnę, można do mnie pisać, książki@polskieradio.pl. To było spotkanie we wszystkich książkach świata na zakończenie rumuńskiej edycji literackiego Sopotu w roku 2025. W przyszłym roku, proszę Państwa, bardzo ważna dla mnie także osobiście edycja poświęcona literaturze języka portugalskiego. Anna Luft tłumaczyła naszą rozmowę z rumuńskiego na polski i w drugą stronę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I Raluca Noć, która była gościnią, także się pożegnała. Dziękuję bardzo. Wszystkie książki świata. Thank you.